Матыніку у столовой подаєш мене молоде, що отдаєш мене молоде, справжнім є ложе золотою, справжнім є ложе золотою, прикуй за зулю волосну. Кобрано стала закова, мене молоду пробуджала, бо мой свій коріко не бати ніко, сам рано стає мене недибу, дід сам рано стає мене недибу, дід сусіда мене судіть, моя невіста. Сонніва я, до роботоньки ліва, я хату метучи задрімала, діти несучи чуть не пала.